сонце тримається, мам. О, небензо розквітали цяле дні. Є ще мій сувко даш, вже зостане в твій пам'ятці. Отже не, як для мене, о, не до пам'яті, та не мінювши. Спадня пам, як у мене, мені. Тве двоє, як конвальє, на мій скроні танцює юша. Квиташ мою талію, а на бузі шмінка і руша. За ним пахлення уза. Thank you.